من نور باریا احکام چهارگانه که الله پاک در رابطه با حفظ آبرو و عفت مسلمین و انسانیت وضع فرمانده بس رجم سنگسار یعنی و حد زنا و حد قذف یعنی زاده یک پاک دامنین جنین ها تهمت بی افتی جناگ آیه سزا و مسئله لعان در رابطه با اختلاف زن و شوهر در زمینه بحث عفت و پاک دامنی مطالب قرآن تمام مطالب ارزنده و عمده هم هر یکی در رابطه با یکی از مباحث اسلامی و زندگی انسانی قرآن پاک منشور و قانون زندگی دنیا و آخرت هم حضرت سیده عائشه ام المؤمنین طیبه طاهره مبرعه من فوق سبع سماوات طهارت بیان بود همیشه بعضی صحابه وقتی که حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها نام مبارک لوچه بگره همی جملهش اضافه کو که طیبه طاهره صدیقه المبرعه من فوق سبع سماوات کسی که آ طیب و طاهر و پاکیزه و کسی که آئیه براءت و پاکی دامن اعلان بالاتر از هفت آسمان فراتر چمان و نازل بوتا چه عرش عظیم و نازل بوتا در این رابطه چه آسه است آدگا منافقتا که این تهمتش چست ایر کو ولی آروچی هم اشاره بو آشفین که سه نفر چه مسلمانان مخلص بر اثر همی تبلیغات سو آیان لغزش و یکی نبی علیه السلام و السلام گوتی دکسی چا حضرت حمنه بنت جعش رضی اللہ تعالی عنها حضرت طلحه بن عبید الله رضی اللہ تعالی عنهما دواری و بی بی زینب بنت جعش نبی علیه السلام دواری گوهار و یکی حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ و یکی حضرت مستح بن اساسا رضی اللہ عنہ کے صحابہ بدری ہیں و فقیری صحابہ تعالی شمارہ و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرابتی ہم ہستا سیادی ہستا و حضرت صدیق اکبر تحت کفالت از لحاظ امکانات دنیوی ورگی چیزی وقتی که اللہ پاکا ای آیات درباره براءت و پاک دامنی ام المومنین رضی اللہ عنہ اعلام کتا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باوتی عظمت باوجود طبعا ناراحت بود سگ ناراحت بود که بی بی عائشہ پیغمبر دواریین ام المومنین منی دخترین پدا مستح تو منی نزدیکا قوم و تو منی تحت کفالت پیغمبر علیہ السلام مرید تو ہم نسبت به عائشہ صدیقہ الفاظا تکرار بکنے یہ تهمتا لہذا یہ طبعی بشری بشریت و انسانیت تقاضای صدیق اکبر قسم ہوا دیگه بری ما مسته سرا خرج نکنم آیه شام و لاب و نهار و آیه انتظام ندهیم کسی که این چوبی وفایی کو گمارا سبحان الله الله تعالی جل شانوه صدیق اکبر واسطه همی قسم هم پسند نو قرآن مجید تا فرمانی یہ آیات همار آتن دنباله که ولا یعتلی اولو الفضل منکم وسعت أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم لا يعتل سوغن مورا صاحبان فزيلات أزميان شما يعني تهي أبو بكر صاحب فزيلتي هي تو سوغن دورة تهي پهمي صاحبان فضل و بزرگواري نباد سوغن برم پيها برا وسعت وكسانك الله پاكا فضل و معنوي هم داتا وكسيك الله پاكا ظاهري امکانات و سعا يعني فراخي هم داتا رزق روزي ہے چيه سوغن دا نباد بران چيه شخصا اشي كه آيان وتي صاحب قرابتا اولي القربة وتي رشتدارا مستحي پهمي مردمية و مسکینانا حضرت مستح هم رشتہ دار صدیق اکبر ہے ہم مسکینی صحابی و ہم مہاجرین فی سبیل اللہ چا مہاجرین ہیں چا مکہ ہجرت کو تیہتا ہے چینانی دے اگا شما سوگن موری تو صاحب فضل یہ صاحب فضل از کنار چی مسائل ہن چو نادیدہ وشے رد کنا رد بن تو روان چی حبران بز اصلاح پویدی خیال نہیں آرہا ولی اعفو بعد اف بکنن چی مردمان اوتی مجرما این تی شایسته همشی ابو بکر صدیق تو اوتی گناهگارا اذا اشتباهی کتگی افی بکن ما افی کن ولی یصفحو بعد در گزر بکنی شما الا تحبون ان یغفر الله لکم مگر شما را چی خدای هنچی انتظار نی که شما هم الله اوتی خدای دربارا اوتی محسن خالق مالک هم باوجودش که سر تا پای عالم و انسان بخصوص و هر کس اللہ ہے مخلوق ہیں و ہر چی داری از خدا داری ولی مال وست ہم انسان باز برا خردیں مزنیں اشتباہ ہم گویت خدایا کان ہم چکہ شمارا انتظار چویتی ربا چویتی خدایا باوجود ہوتی اشتباہی کتی شما سرزدوی انتظار اشین کہ اللہ پاک شمارا عفو بکان ببخشی شمارا گورا شما ہم باستی ہمی پہم ببخشی ہوتی مجرما الا تحبون ان یغفر اللہ لکم شما را وحش نبی دوست نبی که اللہ پاک شما اشتباهانا معاب بکن واللہ غفور الرحیم اللہ پاک باز مغفرت کنو کن باز ای صاحب بخششیں و رحیم بسیار مہربان و صاحب رحمت ہیں یہ آیت کے حضرت صدیق اکبر عشق کو فرمانتی ارضی کو بلا بلا بلے من دوست داروں کو منی رب منا ببخشی منا مغفرت کن و تی سوگند پروشت و آئی خرج و نفقی دوبارہ ادامہ دا و تی سوگند کفاری ادا فرمائے یہ آیت علاوہ بر یہ چیزان کو بیان بوتا در زمن یہ دلیل حضرت صدیق اکبر چا آیات قرآنی دیگی ایک آیے ایک آئی فضیلت نازل بوتا یہ آیت در واقع در فضل و بزرگی ہے ابو بکر صدیق ہیں کہ اللہ پاک آیا اولو الفضل نام گرین چقدر صاحب برتری و بزرگی ہیں آ انسان کہ اللہ پاک قرآن آیا برائے ہمیشہ در نماز و غیر نماز تلاوت کنو کانی زبان سرا پیغمبر مبارکی زبانا اصحاب مبارکی زبانا سرا اولیاء امت ہمیشہ در قرآن متنا آئی بعنوان با لقب اولو الفضل یعنی صاحب برتری و فضیلت آئی لقب دے اگبتگو تعریف کنگی بعد ازشی در اس سورہ ہمی رکوع آخرہ فرمانی کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات آکہ ثانی کے تہمت جنا رمی کنا ہنچو دور دیاں چگل دور دیاں ناحق پاک دامنین جنینانا الغافلات ہما یعنی کہ چہ ہر گناہیا جرمیا آپ اصلا بھی اطلاعیا هیچ گونه جرمی چه آن نبوتا بابت جرم اصلا غافل و بی اطلاع و هنچین نا کرده این گناه آی طرف نسبت بی المؤمنات فدا آم مؤمن هم ببا جنینا ای تمام ای سیغه جمع انسا محسنات غافلات مؤمنات زنهای پاک دامن زنهایی که از گناهی که بکنه آب بالکل بی خبرن کاملا بی خبرن المؤمنات مؤمنین جنینا کاملین کسانی که شان تهمت جنا شانی سزا چین لعینو فی الدنیا والآخرہ ہم دنیا یا ملعون ہم آخرت انصر اللعنت و ولهم عذاب عظيم وبرايا عذاب بزرگ هستن. بس معلوم بھی کہ کسی کی بیوہ عائشہ صدیقہ آروچی با کفر حالتا عیسائی مسلمان شاں قریب ہوا و صحیح روات مطابقہ بعضی گوشتہ واجہ معاف کتا ولی صحیح روات مطابقہ واجہ ہنچکو ہاں پیسا گوا ہشتاد ہشتاد شلاق جا ہوتی دکسی چا ہوتی جنین گوہارا پیغمبر علیہ السلام حضرت حسانہ کے ہنچو ای زبان اللہ شاعرانہ مثل شمشیر برندہ برندہ تیر کتا گا برائے کافرانی اشعار کے پر اسلام خلافش بستا عیبش چے اسلام نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام شانہ گستاخیش کو آیا جواب داتا آئی واجہ لٹ جا ہشتاد تازیانہ حضرت مستاہ ہمی پیما بی باشا صدیقہ رضی اللہ عنہ خدمتا گاہ وقتی حضرت حسان یہت پشت پردے نشت نابینا ہے ہمی وقتی باوجود اسیا بی بیا پردے کو مات امت ہیں بل پدہ ہم پردئی کو جنا مرا ایک روچی حضرت عروہ بن زبیر غالباً بی بی گوہرزاد وشت کے بی بی تو شیئے پچی اللہ پی بی پان رہتو پچی شیئے شرف یابی بار یابی اجازہ دے کے بی اسی ہمائی کے ترے تحمد جتا اللہ ترے تحمد جتا تو پدہ اجازہ ہی دے گرا بی بی فرمائی کے قرآن مجید و تو انتک اللہ پاکا آئی تحمت سزا داتا اللہ تعالیٰ سزا داتا فرمانتا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ برای اتی تحمت جنوں کا عذاب عظیم عذاب بزرگ ہستے کجا عذاب ہیں کہ چکوریا عظیم تر بھی فرمانتا بی بی اگوشی اللہ نابینا کتا شی اللہ یہ سزا دنیا ہے داتا ہنو کی پانا کہ منی یہ دیکھ جائے ہنچو اعتراض کو یکیا بی بی یکی بات گوشت بی بی دیما حضرت حسانہ یکیا بدرد کو مذمت کو ملامت کو تندی حبر نسبت بائی گوشت بی بی وحید چی مگوشی شیعہ بچی کی شیعہ ادھا رد کبتا منافقانی بازین تبلیغاتا بلو چھن گوشن کہ رد کبتا بلو چھن گوشن گوشک چھ سہرہ بدتر ہے نا یک ہنچین نا شائستین بی احساسین دروگی بارا وقتی دہان پر ہمی حبرہ تقرار کان کان کان یک انسان سادہ لوہی ہمی فریعہ وغیر افتار بھی کچھ ہو اچھ بزانی حبر راست ہے گورا بی بی گوا آیا مگوشی بد بید مگوشی کہ آیا ادھا رد کبتا رد کبتا اگر نا حسان ہما مردیں کہ آیا وہ تھی آبرو برای پیغمبر آبروہ قربان کتا ہمی شہر ایوان کہ وقتی کہ پیغمبر علیہ السلام شیری برات رضائی برات ہیں ابو سفیان ابن حارس حارس ابن عبد المطلب پیغمبر علیہ السلام ہے ناکو ہیں اوکی چوکی نام ابو سفیان ہے آ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ دگری اشی رضی اللہ عنہ دگری یہ پیغمبر ہے شیری برات ہیں رضائی شیر ہوروار تھا خیلی عاشق اب پیغمبر زمان نوجوانی قبل از پیغمبر نبوتا رندک اسلام ظاہر ہو نبوت یا ہما آبائی چی ایک حسدشن ارمیانہ کفر و شرکی ہمائی مطابقہ واجہ دشمن بو شاعر طبیعت ہے ابو سفیان گورا شہری پر بس مدینہ منورہ بارہا پیغمبر بارہا اسلام بارہا ابو سفیان واجہ اجازہ لوٹے کہ حضرت حسان آوستی یا رسول اللہ منا اجازہ دے میں یہ تھی رضائی براتا دندان شکنی جواب دوں شہر جوابی شہر دوں واجہ ہوا کہ حسان مردم یکیا ملامت کام نسبت بائی چیزی لوٹی بوشی شہر بوشی بخصوص آئی کی جندنا تنہا آئی کی پیت ہم بد گوشک بھی آئی پیروک بد گوشک بھی آئی کی پامیل بد گوشک بھی آئی قوم رشتدار وہ منی گو آئی قوم کہیا موائیگ کی ماں اور تو پدا آئی جواب دے جنہیں میں نے پیروکان ہم بد گوشک ہوں مجھتی وجہ تو پکت اجازہ دے تو اجازہ دے من ہنچو آئی اچھے تو جدائے کنوں بلی گتا ہوئے رہے ہیں نسبان رضاان بل ماں ہنچو جدائے کنوں ترہ چاہے جدائے کنوں تی تعریف آئی مزمت ارجنگ ہنچو کے مردم مودہ تار مویا چھے آرتا چھتو جدائے کن یا بعضی گوشن که مثلا مودی تاری چه شیر اچ تو مردم جدای کن شیر وتی حالت رزی آب مود سیاهی وتی جا جدای بی من چطور جدا کن و رواجا سوچ دا گوشتی بچا نسبان باره خبر مهمه نباد اک تو گرفتار به من نسب تا ایر کپی چیزی چیتی دفع در بیه گورا عرب تو کا علم نسب استاد امام نسب ابو بکر صدیقی چه آیا نسب دانتر در میان عربانی چندین نسلانی نسبان زا مرا همایی مشوره بکن آتر رهنمایی کن جایی که انسان پت پیر کن تو کا بلوچن گوشه گوشه هر نسبی چل پونی ہو رہے ہیں درستی نسب یا کیے چه هر دنیا مگا هر کسا پتی ها ماتی ها ای پتا پدا پتی ها ماتی ها ماتا پتی ها ماتی ها ہنچو پیر کن برو یک جایی یک سوستکینی ہو رہ بھی تکو تو ہمایی جوس کن ہمایی رہنمایی مطابق اگر یہ بابت اچھی دیگو شے بوگا شمو ابو سفیان نے بارہ شہر اور گوشت حضرت حسانہ کہ مجھتی کہ ان سنام المجد من آل حاشم اور اے ابو سفیان تو ہما جہاں رست گئے پیغمبر شیری براتی رہات نہ کنے پیغمبر اتی ناکو زہتی رہات نہ کنے هیچ خبر را رعایت نکنه پا ما جار رسته گه تو نزانه که پیغمبر مجد و بزرگی تو که توهور نهگو اما معنوی بزرگی جدائه همین نسبی بزرگی هم تو خیال نکنه که من چه بنی هاشمو و تو چه بنی هاشمو نه این سنام المجد من آل هاشم این بزرگی و مجد و عزت و بزرگیه کوهان مثل کوهان شطر بلندی و ارتفاع آج خاندان هاشمی تی بلوک مولدی تی پیروک هم مولدی دیما شعر انتی گوشت گندی و ای شعرانش که پنا ابو سفیان رستن تو اشکتن تی گوشتی قسم منا ابو سفیان پا همه گوشتی منا قسم بخدا که بغیر حضرت ابو بکر مشوره ای شعر بندگ نبودتگن چون میں یہ ریزی ریزی سیادیانا سلوکی خورد خوردی سستی رگبندانا میں پامیلانی بغیر ابو بکر صدیق اروانتا ہیچ کس نظام بغیر حاضری ابو بکر صدیقا یہ شعر بندگ نبوتا گیا وہ ہنچ شام آگئی بل دیکھ شعری ہم گوشتا ایک شعری تاوشی کہ الا بلغ ابا سفیان عنی محلحلتا فقد برح القتال حجوت محمدا فاجبت عنه صلى الله عليه وسلم وعند الله في ذاك الجزاء فان ابي ووالده وعرزي لعرز محمد منكم وقاء صلى الله عليه وسلم ابو سفيان يا برا برسيني كمني گتي جنگ زباني و شعر بندگه یا کدگر خلافا منی تی جنگ ہن تو ہر چیز جنگ کتکن پھر بند شعر اخ من تر جواب دوں حجوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک علیہ السلام مذمت بیان کتا واجہ محمد ای کجا مذمت بھی محمد مانا ستودہ مذمت مانا ملامت شدہ مذمم محمد نبی محمد مذمم نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تر جواب دیوں تو ہر چیز جوابان من دیوں منی سینہ سفر انتی ملامت شیران تیران نمگا پچھے کہ ابی منی پیت ثابت منی پیت والدو منی پیروک و منی آبرو در مقابل آبروی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپر قربان اور بی باشا صدیقی پمشا گوشت کے بدی مگوشی پچھے آئی ہمیں شخص ہیں کہ یہ شہری گوشت ہے کہ منی آبرو منی پیت آبرو منی پیروک آبرو پیغمبر آبرو دیما سپر محسین سپر شما ہر چی گوشی مار رو گوشی ولی ادو کازن رد کبتن زاہی چی مگوشی و ایشی که شما گوشی من میلو عذاب خدا گوشتا گوشت عذاب عظیم و همشین چامی کورم چارا گی تا دیگه واقعات ای تفصیلات موجودن که سیرتا نوشتا گا و این جاگای بحث دنه دیما اللہ پاک فرمانی آرو چی عذاب عظیم امزنی برا منافق و کافران تهمت جنوکین کدی گئے یوم تشهد علیہم السنتهم آرو چی کشن یہ زبانان کی بی باعش خلافش دروغ بستا آیان گفتمان و گفتار دروغین چدا وقت در کتا ای زبان آنی شاهدی دے ہیں زبان صاحب زبان ہے وقت گواہی دن کہ اے اللہ اشیا چی مزنی گناہ کتا تهمت جت ام المومنین و الیدیہم و آنی دستان گواہی دے ہیں ارجلهم ان پادان گواہی دیا بہر عملی کا انجام داتا یوم اذن یوفیهم اللہ دینہم الحق اور اوچی اللہ پاک آنی سزائے حق برآت مجرمان دانت وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينَ اور اوچی ازانک اللہ پاک آئی وحدانیت و ذات برحق ہیں اللہ برحق ہیں جل شانو المبین اب بسیار بیان کنوک ہیں واضح پیشداروں کے احکام واضح ہیں یہ بار دیما فرمانی الخبیسات للخبیسین شمع اقل ہمیں چکار نہ کو پیغمبر اللہ تعالی پیغمبر پیغمبر چطوریں پاکی انسانی و شما خوبصا پلیتیا برای پاکترین انسان نسبت دی خبیسین خبیسین جنینان ناپاکین جنینان خبیسین مردینان لائکا والخبیسون للخبیسات بالعکس ہنچو والطیبات للطیبین پاکیزین جنینان برای پاکیزین مردینان والطیبون للطیبات پاکی مردین پاکین جنینانی گیا اولئک مبرؤون مما یقولون آیا یہ گروہ پاکانی پاکو بریو ذمیاں چاہ چیزی کے دروغ بندان گوشاں لہم مغفرت و رزق کریم برا آیا ہم مغفرت و بخشائش ہے اللہ دربارہ و رزق کریمانہ و رزق بزرگوارانہ برا آیا ہستے ہیں یہ الفاظ بچارے ادھاک سورہ نور تا یہاں تک ہیں سورہ احزاب سورہ احزاب تا ہم یہاں تک ہیں اللہ پاک پیغمبر جنینانا و اشی من دیما جاگ وقتی بیان کرنو انشاءاللہ ایک شپی اداک اہل بیت مصداق اصلی کھیاں کلم اہل بیت یاد ہے اشی مغلطہ کتا دنیا آیا ہاں اللہ پاک فرمانی ومن یقنط منکن للہ و رسولہ اے پیغمبر جنینا ہر کسی چشما عبادتا بکن اللہ پاک ہے و اللہ رسول بندگی اطاعتا بکن و عمل صالح بکن ای اجرا مزدہ ما دو برابر دیں یعنی یدگی جنینا یک نمازی یا نمازی سواب ہیں پیغمبر جنینا نے کہا دو نمازی سواب ہیں یا نمازی دو برابر ہیں یک حجی دو برابر ہیں یک نیکی صدقی دو نیکی صدقی برابر ہیں و آتدنا لہا رزقا کریما یہ ہما الفاظا ادھن موانتا ہم چاہا نا اولائک لہم مغفرت و رزق کریم سورہ نور ہے پدایت فرمانی برا آیا ما آمادہ کتا رزق بحری یا روزی کریمن با کرامت و با عزت و با شرفی یہ دو جہا ازواج متحرات بارے ہا یہ کلمہ یہاں تک ہیں و شیعہ بعد سورہ نمل بازی فرازانہ کہ میں نے بیان کرنے کی گا انشاءاللہ و قرآن پاک تمام عجائب ہیں لا ينقضی عجائب ہو اللہ تعالیٰ نبی فرماتا قرآن عجیبیاں عجائبی ہمارا نہ کھوٹ ٹرمپ بیان کرنا رہا پنی پنی پنی امساط کا پنی دہدکی کیا کھوٹا ہے دنیا تمام بھی قرآن عجائب قرآن مثال مانے قرآن حکایت مانے قرآن احکام مانے قرآن گزشتہ قومانی حالات آنی نمونہ آنی برکات نیکانی و عذاب بدبختانی بیانے و توحید الہی درستانی محور ہیں یہ خوب زانی تمام قرآن اصل مقصد بیان اللہ وحدانیت ہیں و شرک روسیاہی بیان ہیں مشرک بدبختی بیان ہیں و یہ تمام آیات واقعات و احکام بخاطر اشین کہ توحید مسلبہ مسلمان موحد خوب بپہمی آدھگا در دلائل توحید ہیں کہ یہ دعوی قرآن بیان توحید ہیں قرآن مدعی ہے اللہ یکتائی ہے آدگدر دلائل دلیل دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل آفاقی دلیل انفسی دلائل از زبان انبیاء دلائل از زبان مرغان دلائل از زبان موران دلائل از زبان انکبوتا سورہ انکبوت پچھے سورہ ہیں نام قرآن چھ زبان موری اللہ تعالی اللہ وقتی توحید ہے بیانا نقل کھا ہاں چھا مرغ یا ہدا چھا ہدا ہدا اللہ تعالی زبانہ برائے سلیمان علیہ السلام توحید اللہ پاکے نقل کرنا انبیاء توحید اللہ بیان کرنا و یہ آندہ بیان با ولی سورہ نور بارے آپ ہمی جہتا فرمانتا گیش کے اتی دخترانہ سورہ نورہ یہ حفظ کنائنے سورہ احزاب ہمی کے مدومی آیات وان سے مدہ سورہ احزاب سوره احزاب و سوره نور جنینا نه حفظ کنانی اگر دیگه حافظ قرآن نبا شان حفظ بکنه بچی که انسانیت اساس بنیاد زندگی خانوادگی اگر انسان خانواده و انسان فامیل و نسب به وسیله بی عفتی خدا نکرده آلوده بی ای زندگی چه ای زنده مرگ بهتره ایشی توضیح که دا مفسران داتگا نه دا وقتی نی من بیان میکنم که یعنی اساس زندگی خانواده ازدواج جنین مردین شرعی رابطه هر با یه نسب تو که انسان خلل پیدا بو تمام فامیل سر جهنه ایشی تو بل نسب ویرانه بلا تشبیه یک ناجائزین چوکی خانواده تا یہ بسبب خیانتا یک انسانی جنین مردینی گا چیا تمام نظام تقسیم میراث مختلفی خانواده مختلفی خون آلوده بی نسب آلوده بی غیر فرزند به عنوان فرزندی که ملحق بوتا پی دروگ آ خانواده تو که آئی چما پتا نحق میراس و باب آئی چکنین در واقعی حرمزاده مرد و چکنین آئی مرگاران میراس و باب آرتو گون یہ جرم کئی گئی یہ جرم عظیمہ کئی مرتقب بودتا خیلی مسالے دا پمشا ای سور نور تو که اللہ پاک خانواده افت اصولان بیان فرمائیتا جنین رواج بیان بودتا اللہ اکبر یک ای آتان بانے من دعا بلو چه الله زندگ بلی توفیق بدا من قرآن پاکا بر اساس توحید الهیه و با آی درائل توحید و در ضمن احکام و مسائل کی حتنا کلن اشان در مدت کوتاه دو ماه سی ماه تا کلن من قرآن تفسیر خلاصه برا مردم بیان کت بکنم انشاءاللہ بنیادهای عفت و پاک دامنی خانواده یا اللہ پاک بیان فرمانی جنین رفتار اللہ بیان کن قرآن طهارت پاک جنینان راہ رواجا کہ جنین چطور راہ برو اللہ اکبر یہ آت ہمی سورے تحسن ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ جنین وقتی که راه رو و تی پادا چو زمین سرا مطرب پینی محکم مجند که اگر آئی زیوری پادیں خلخال پادینی پادی الانگوی پادینی آئی صدایا نامحرم میش کن و تی دستا یعنی چوان تکان مدن اگر بازو بندی هستی صدایا کن که درامت آئی توارا بیش کن چوتو بکا ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن باستی همیشه آ و تی مخصوصی روسریه و تی جیگانی سرا دور دیان جیگانی سرا و تی سینه همی سرا دور دیان طوری که آنی سینه بر آمدگی برا نام حرما برا دیگرا جامعه حتی و تی لوگ تو کام که هر کس جنین مردین و روچگی مجتمعانی آیا بعده جنین آدم یک چادری یک خماری عربی تا سری گوشا سینه سرا طوری دور بدن که حتی منی روچی یک و تی خانواده محرمی حق کل دا من در بودتو خب دست ظاهرت هم مثلا بدن من گفت بابا زن مردم و تی پتان هرچی پیش بداری مرحط بودتو محرم هم و تیگم برحط هم و تیگم بدن تمام بالا پایینی باید پیش داری یک سری چادری تنکی لحد اقل لوگ تا جنس سرکنی که در بادیون نظر هم پت هم ردوی جدا اگر برات ردوی جدا انسان آزای مخصوصا ظاهر بدنه گا مخصوص مراد می ظاهر بدنه من مراد ای پستان مثلا مگن دی برحمدگی پستان پتہ دی هم ظاهر می بی برحمد دی هم ظاهر می بی ای مختص مردی نشان قرآن اشان بیان کتا سوره می ده نفر چه پامیلان بیان فرمانی قرآن مجید که لا جناح علیکم آیت چرا که شما بوتی ناکوی لوگا بری و تی براتان لوگا بری گوهران لوگا بری ده گروه نام آگری به همین ترتیب امیانی خالیانی و امویانی دائیانی ده نفر نام احمد گری نامانش گری لقوان امامكم عماتكم اخوالكم خالاتكم ها شان لوغا شما رابطه لوغا كرويش تو كنه شما گندي اي لوغا مردم ها لا تدخلوا بيوتن غير بيوتكم غير ازوت لوغان دي لوغان ماگوزي حتى تستاذنوا تا شما اجازه مگري اجازه بگري نو اجازه رسه نو بوگوزي سلام بده داخل بده ها حتى تستاذنوا وتسلموا على اهلها هذا جاي سلام بارك شي سلام بدي كاي ما شاء الله رمضان سلام ديك چالاك ها من ود هنت شما وته گندونه المرو يقيس على نفسي بل كشما شرطري چما ما وش تكبر نيلي ما جنين بيسر بعد بي مر سلام بده ما سلام بده ولا حنك ما داخل بده ما بعد بيش كيف سلام بده نا الله فك فرماني نقتي تلوغان گوزي سلموا على انفسكم وتا سلام بده يعني وتي جن سلام ديا وتي جن سلام ديا وتي لوگه مردمان سلام ديا وتي جن سلام ديا سلام معنا چي السلام عليكم سلامتي بر شما الله شما را سالم کا تندرستی بدا ما شما دعا نه کنی روچ چند بر رمی لوگان چوک مریض ہے جن مریض ہے بد مریض ہے دعا خیر نه کنی ہاں بعضی گوشن کہ السلام الله پاک نامه یک نامی شک نی سوره حشر میں چاہا تھا والله الذي لا اله الا هو عالم الملك القدوس السلام المؤمن یکی از اللہ پاک نام اسماء صفات اللہ سلام ہے اللہ سلام ہے حدیث آتا بخاری شریف صحابہ کی سلام دا تیات اشکوا تیات تو گوشت السلام السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل الله السلام بي جبريل ميكائيل واجه فرمك الله والسلام بمنت الله السلام برشما بت جندان سلام بده يديك سلام ترين السلام ودا تياتوك السلام عليك ايها النبي پیغمبر السلام بده سلام بر تو اي پیغمبر ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نماز کا سلام دے راستہ سلام دے نیت کنی ہمیشہ میں راستے نہیں مگا چ پشتا تاش میں بغلا استفان مردمان نیت کنی امام عکس امام پشت امام نیت ہم کا یہ راستے نہیں مگے مقتدیاں ہر چی ہستاں بھائی نماز ہو رہا شان درست نیت بکین السلام علیکم شما درست سلام بر شما بھی فرشتیاں نیت بکا کرام الکاتبین نیت بکا چپا دیم ترین ہے میں پہ شان نیت کنی جان چوں حکم نماز ہے لوگاں کو گزی اللہ پاک فرمانے سلموا علی انفسکم یہ سلام ایک شمت لوگ مردمان دے چھو بھی تو جندہ سلام دے گی یہ معنی سلام ہے یہ معنی چھے بھی اگر اللہ پاک نام مراد بھی السلام علیکم یہ خلاصہ مختصرین بہترین واضح راہ یکی گندے السلام علیکم اکشی وعلیکم السلام تو غافل مبو تو منا یاد دے گے خدا تر خیر دیں کہ بچا اللہ شمی صلاح حاضر ناظر ہیں گناہ نکنے مانا ہمشی بھی السلام علیکم یاد آوری ہیں مختصر واز جا اسلام چھو تم مقدسین دین آدھگا ہم کشی کہ تیسر ہم اللہ تعالی حاضر ناظر ہیں تو ہم غافل مبو بچا راہ رو گے مظاہر دنیا گندے شیطان ہے پر اب نور ہے اللہ حاضر ناظر بزن یکی ایمان ہے یکی شنک سلامتی بر شما یہ آیات ہمیں پہ تائید کریں تحییتا من عند اللہ طیبتا مبارکا یہ لفظ شما تے ہم دیگر گوشی تھی یک تحفی یہ تحفی چا اللہ جانبا پاکی زین با برکتیں ہاں میں اس میں لوگ ہم سے برکت نہیں ایک ہے کہ تائید ملا تائید ملا تائید بابا تائید اس میں بھی کسے گئے تائید اس میں دفت ہوا کہ والکاری نہ بندے ہاں شما کئی روزگار کام ہیں کئی لوگ زر کام ہو گئے ایک چیز شما سوچ دیں بشرتی زر کے باز بوام ہوتا گورا ہزار دو رستن پانچ ست من پانچ ست شما دو ہزار رستن نیم من نیم شما کسی حاضر ہیں گو ما یہ نسخیا فائید ہے گو شونی گو کسی ندا ہر کس دا منا دا سبور کن گورا ما شما تہنا گو شید گرم پاکا چیز نکو امی دست چیز کنو کانو من کاغذی سر نگی سون دیو پچیت پاکا چیز نکتا نا آیا نا چو چشمی دست چیز کنو کنو بیر آد دیا ما ہم چو یاد گری نا مولوی مجبوری بگشی بو بلے شما را من گورو باندشی پا کاغذ کاغذی دیو خوب ہے خيرات كني برواني رمضان ما هي صدقي تعليمها صدقي حضرت عبد الرحمن ابن عوف çok say çar جنينتان جنين çok مردين اشاري مباشرين الجنة يكي غوجة تومرتي çok بزق بان جنين çok كنشان مخصوصا اگر در درنكا شرين سيرين مردي درنكا اي شدا مرا وشتي هرگز ايمان قوي هنا نبي پاک فرماشتا وشتي فرماشتا هر کس سوره واقعيا مغرب نماز رندباني اي حجبا فقير نبي وجہ تائیدی دے میں کار نیستے میں کارا روزگارا برکت نہیں نکو دین نیستے اور برکت وہ نیستے نا ہر کا یہ بر زامن بھی برائے ماں کہ سورہ واقعہ مغربارا ای لوگا ہر چی مردم ہے قرآن وانی فرمائیتے سورہ واقعہ وانا دانا پران دہ سورہ واقعہ وانا گوی یکی ہما یکی بانی گورا تو رندہ بیا اگر زارباز نبوتا بیا منا لاتر جان پرچی پریشانی ملا رو 5000 دا 100000 دا ملا تایید دن تایید مارنگ من کی آره دارن چی مشتی زگری مسلمان مناظره کو یہ جام صاحب جام میکوی لسبیل حاکم گوشتا واردن جام مرا جام زگری مسلمان مناظره پرماتا یہ پکانی مردم یک من بیان کتا مولانا محمد عمر لاسی لسبیل والا رحمت اللہ علیہ ہمہ ملک مردمی جامعہ کو بیائے وہ مناظرہ بیارے شما حق کی یہ حق ہے وہ یہ دیا میں مناظرہ مسلمانی بلے بریلوی مسلمانی ہے خوشحالی ہے مولوی درس شی نام ہوتا ہے عبدالکریم درس کتاب میں دیتا کتاب نہیں ہوتا ہے تنبیح الساہی فی حلت منگرو ماہی سندھی ہوتا ہے منگرو پیشک ہیں کہ پیشک ہلا رہے ہیں حلا رہے ہم ہر ملہ گوشتا اشتباہی گوشتا گورا مولی درس مناظرہ کو گو ہمیں زگریہ گو تو پیسا بار کنے مانگو چھے تو ہاں بار کن ہمیشہ حل حق باطلہ پیشو کن تو بھگا شو تھا برام بکا گورا جو دستا ہے میدان دستا ہے چی گوشی مرد پکر چین چکین چی دلیل چی گورا ہمیں زگریہ ہمیں ملہ گو گوشتی فرہیں یہ آسمان تو چاہ اللہ تراشتا تیشگی بوتا تراشتگی حرگی بوتا برابری کتا اور ہمیں تنشت تیشگان کجا آئیے رہا مولی عبدالکریم اگر ہزار تی سر آباد آت تیشگ و آت تنشت تیشگان کہ آسمان تراشتگا اللہ تعالیٰ کار بستگا آن ہمیں زمین داری گورا بینے ما تو آسمان تو کہ ہمان گو عرش چیر اچارے نے ہمان گو رہا ہی دا نا جواب ہنچین سوال ہنچین جواب نا گشتی که دومی سوال همشیه شکانی کو زمین سرا کشکی کشتی گردی گشتی یه چیه پدا شکانی کو تا گردی کو پدا چشکولو گشتی یه چیه گشتی یه کولوکی نگنی دلوجه ری سره نا آیا مقصد همشیه چیه زان اولوچی رب کرا جوان بیدا امور بود گشتی دستی چک حاکان سرا کو شکر خطی چو کچ کچی نی ارکو چو یہ چی ہیں وشتی بلا نسبت وشتی یہ گو کی روان پیشاب کنان ہے نو مچارو ہم ایک آغاز جنینا گوانا یارتگتی منی چوک کے گوشی کلیان دارکتا یہ من کراچی ملائی کے رگ ابتگا 6000 کلدار منی گبتا 6000 آرو چا 10-20 سال بھی یہ چاروں درو زعفران رنگ تو ہنچے ہم ہم گو کے پیشاب ڈولے نا ہنچے کش کش کش کے نو مگر تو چین چزر داتا ہے اسی 6000 کل دا نو پرچی رئی مولا زران دے بچار گا سورے قرآن بانی برکت ہیں قرآن آ لوگ قرآن وانگ بھی برکت دار بھی لوگ ایک تا سبا تلویزیون روشنے جند چمکور چوک چمکور برو نو اینکا چین چزر را بزور کہ چوک چم شیعہ کور کتگا لیزران پرچی بابا بل لوگ جاتا وجہ من اعصاب خراب ہیں دکتر گوشتا اعصاب خراب ہیں سر درد کا اعصاب خراب ہیں تو من تائید بھی دے من گو بیوی تو شپی چین چو ساعت تلویزیون چاہ رہے نا قربان من لوگا تلویزیون نہیں من گو گورن ماسگان لوگا چوکان لوگا ہاو گو دہست دیں من واد وادی چاہ رہا ہوں ہم شام مچار تی اعصاب شر بھی من زانو نا من واد وادی من چم کبتا ہمیں تہران میرانا ہمیں دیوانا ہمیں بومب ترقی فلاں ملک کرنا وہ دھوتی پادات بڑا ہیں تلویزیون تو کہنا سو دیتے گئے نا شما شما نہ چاہ رہے سو چم پاکا یہاں پر بم ترقی آنا آسی شولا وربو لوگ گاں سوہتا بلدنگ گاں کھپتا جنگ تو کہاو دوت تو دم گئے اشان بلوچ گئے دیوا گنو کے بیوا اس میں ہوتی چوکانی گنو کہنا گا آساب خراب کہنا گا وہاں تو وسیلہ یارتا لوگ گئے یارکتا زورا کا رندہ پتا ہی دیا دکھنے یہ چکس ہیں ہنو اے سلام السلام علیکم سلامتی بر شما روچی دہ بر اس سلامتی بر شما دعا بھی تو لوگ مردم کو زگا دیما اور کدی آم لوگ مردم مریض ما شما اصول راہ ویل داتا بی راہ رو گئی او قول بلوچا ما شما گار کتا شردہ شومی شو آز کنی شردہ شومی شما نزانی آم میں ملک کشاورزی ہے بری شام مردم دین تو کا ہوتی سلامت ہوتی آفیت ہوتی خیر بلوچی بی دینی تو کہیں چی خیر نہیں ہستے یہ چیز بیان ہے ہاں سلام بدے بگزی اجازہ بگیری بروی بلے فرمانی اگر ہنچی لوگ یہ کہ ادا غیر مسکونہ سبحان اللہ الفاظ قرآن ہاں اگر لوگ غیر مسکونی لوگ یہ قسمان نسلی فیہا متاع لکم شمی سامان آئی تو کہی رہا انباری ہیں شمی مردمان ننشتے گا اور آئی پروہنی شما ہر تیما بات پچ کنی روی تی سامانا چاری بل جائے کہ مردمان نشتے گا بھی اجازہ مروی تا سلام اجازہ رسے سلام بھی دے بورے یہ اصول بہترین اصول زندگی افات وقت آمنی لذا حضرت فاروق اعظم فرمائے جنین چوکا سورہ نورا حفظ کنانی بابانی تشک مخصوصا جنین آج دیما آیت موجود ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبر ہمیں سورہ نور ہیں مومنانا بگاش کہ وہ تھی چمانا جہل کنا باندھنا جہل کنا اللہ اکبر یک جنین انگریزی وہ تھی مسلمانی واقع نویسی اسی ماں ربطی ہندوستان دی بند ماں ہمہ ہوتی ہمہ کافری لباس تھا میں سینگ مینگ درد ہاں سینہ بند بستا گا سر درد ہاں ہمہ چبلاہی ادگا دامن مامون ہنچین چیز بار پازما ٹانگ ظاہر تھا او منی جنین چوکھاں گو بنا ابراہیں منو رب گئے ہمیں دیوان دوکش عالم مزنی ہا جو سپرس کنے اسلام ہے باریا کمو ما مطالعہ کتا میں دل ترتا اسلام نے مگا پتا یک دو شک شعبہ ما رہا یکی ما شان حل کندا ما مسلمان بے ہمدا نگوشتش برے ادک عالمانی جاہیں و پتا مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ شخصیت ہوں شید کما یاتی شان ال پراہین جاہی تا نشتا گتا ہے باز عالم تا مولانا مدنی ہم نشتا گا ما کے ظاہر بوتی ما چارے ٹگی مولا چا دل سر کیسی جنیا نا بیچارہ ملو بعد کے مولا دی ما بچ کو عیب کنا گا ہن ٹگ کی مولا گوشی مننا چھم سر سوریان تا یعنی چیز چل نی نے پھر اگن جان درا پیدا گا چھم بوٹھ تا بند کو تا سر چھندی ہادی ما کو شما چارے ہمیں مولانا مدنی ایچ تغییرات ہوتا ندا نہ سور پوری کو نہ تکانی ہوا نہ دیمی ترین چھ مینی مگا دگنی مگی چھانچی مرد ہوئی ہمیں دیمی ترین نگا شاں بہت سل حساب کنا پکات ما دی ایواجا وہ تی نظر میں طرف ساک نکو نہ چھامی بوٹ چھتا بات کتا پکات وہ تی نظر چوک تی دیمہ چارا گا لگی ما رفتے ہیں پھر نشتے ہیں ما رہنمائی کو ما مشرب بے اسلام بتی ما زا آم اللہ ٹھگ گا اچھا بند کنو دیم تاب دے ہوگ لا حول وانو ما زا یہ ٹھگ گا چن دل کس چگے ہیں جنین لوٹی چن دل والے شر رہی ہمیں یک کا مچان ہمیں یہ واجہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اللہ پاک دستور قرآن مطابق کی کچھ عمل کو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم مؤمنان بگا شاہ پیغمبر ہوتی چما پائین بگران ہٹ ویٹ مچارا نام حرمانا نظرہ پائین بگرا و یحفظو فروجہم وہ تی شرمگاہاں حفاظت کرنا تیشی کا آلودہ ببن کسی ببن گنہ گارمان پتا مومنات قل للمومنات جنین ایمانداری جنینہ ہمیں پہ مگاش کہ یغضضن من ابصارہن وہ تی چمانا پائین بگرا و یحفظن فروجہن وہ تی شرمگاہاں جاگہا حفاظت کرنا ادرو تعلیم ہمیں قرآن پاک ہے و مخصوصاً سورہ مبارک نور ہے گیاں اللہ تعالیٰ مار شما قرآن وانگے قرآن مانا زانگے ای سر عمل کنگے توفیق تمام مسلمین مسلماتا عطا بفرمانی وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین با سوره نمل ما بیان کنم به ترتیب که ودا قیامت یک مزنی علامت نشانی قرآن مجید اعلان کتا بیان فرمائن تا آئی خروج دابت الارد خیر الحمدللہ یاد کبتو ماشاءاللہ یہ اعتقاف ایام نزدیکا یہ چادرہ ماشاءاللہ یہ عاشقان ثواب اعتقاف ہے آنی رغبت ثواب نشانی مسجد تا من چوکان مروچی جس کو دوشی جس کو مردوان جاگا گپتگا مسیتا چادر عشق تک پاری دو سر روز پیش بس سکندے چادر جاگرگا من کو من نہ چارے پرے من خیال نہ کو من بیان کرنے گی نا میں ہمشہ نماز کو درات ہوں بلکہ ہاں میں اس سے پہی مان رہا ہوں بشارت دیں خوشخبری دوں الحمدللہ بارگین رولا ماشاءاللہ مروچی گدا کچھ بھی بارے مروچی گینا زگینا دوشینا ہاں اس سے پہی نوزدہم رمضان مبارکیں بارے ہمیں حج دوم آشیں مردان جاگ ابتگا منا اطلاع دیا گو کہ جنی آدما بشتا آنی کا ہنو جکان ہو دو امبری بشتا یہ سرا مردین میری آئے گا جنی آدما بشتا سرا انقلاب ہے اس اللہ جنی آدما بازی ہے قرار چھئی وسطا دی میں انگو آ گمبدا آدم ہمشانی بھی منگو شر رہے بل اسی من کو شون چاہنو یک سری کارات تبلیغاتی ہیں ما پیسرا ہمیں گوشتا بابا ہر مسجد حافظان پشتا نماز کرنے ما نگوشتا حافظ غلط ہوانی حافظ شر تروانی بل ہنو نمان گوشا گونے یک دو سالی بابا حافظی کی پکری ہوانی شید سواب بگار کن یا غلط ہوانی یک کاری کے ملکی ہے جو نبوتا مردوں ای بری تبلیغات کن ای تا کلاو کین اگر ای بی ملا من در بگی جو مردوں دیکھا ہمیشہ دہ برابر کن ابداری کن نکن ہما کارا یہ تکاف عظیمی سواب بل حقیقت یہ ہے کہ جنین نماز وانگے ثواب ہم لوگا گشترے جنین اعتکاف نندگے ثواب ہم لوگا گشترے پارگی اس اللہ لہتی ہمیں من بیان کو یا کہ من کاغذ دینے وشتے گا من بانت ہم ان خیالہ کہ حضرت عمر فاروق جنینان مسیح تیاغا بند کتا ہم یہ اعتکاف ہم شبانا شماری آ دیں دا وہ یہ دیکھے عمرہ یعنی حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ ہم بند کتا او تو سک جنینا تشویق کنے تشویق تیما مردم تشویق کن توضیح تیما توضیح دا مہن کنے کے تیما مہن کن نو ہن نو ہمشی مسئلہ بیان ہے ہر کسا لوگا امکاناتا جاگا ایہ حمودہ ثواب اعتکاف ہے گشترین چی مسیتا بزانے ہر جنین اعتکاف نیت کو نشت مسجد تا ہما مشکل کے ماہن سرا بازی جنینا پیشی ہے نماز قط نہ کنا مسجد تا ہم یاد نہ کنا اور آئی اعتکاف حلاس اور اندر در بیچ مسجد تا یہ مشکل ہم آئیس تھے و مسالی اعتکاف وا جہاں منگوشت پاری پیش نہ دے داتا گا کہ ما نزانتا ما رابطہ کی درہ میں اعتکاف پروشتا ہے مولای مولوی پرمائی پیسرا یہ مسائل مر بیان کرتا منگوشتا والا ہمت نہ کو کسی چیز کی بنوشتیں حقا چیز کی کم کی کول پاکستان ہے جزواؤ کی پمپ لٹ کے بنے ویشتے ہیں مسائل اعتکاف چی اندازہ در کفاق چی اندازہ ضرورت خاطرات چیم چو در نکفاق کیونکہ دریا پہ دست شوئے دکھا بہانے ہیں روک حبر کنان داران میں اگر اعتکاف بتوں گا موت ریش رننا نرن دیتے گا حالانکہ مسیح تا ریش رندہ تو بی اعتکافہ شر نہیں بل میں یہاں بتوں گا رہ رواج کا ہمیں گو ریش ہوتی رن دیتے گا سرن کی سلام نو بنین دو کم دیم شده که جاگا دیم احمد رو خوش کنو رکش احمد رو برابا کنو آدین که احمد رو بچارو نو گوری یہ بحانه یہ نا ہم دانا گوات زنواش تری چه مسید دیگا یہ عمرہ ما دانا گواتا چشکی یہ نو روچا دارو چا نو مسید گوات حراب ہیں ثواب کر لوٹے ہیں بعضی ضابط ہیں جزاکم اللہ و اعتقاف ثواب انشاءاللہ یہ جمعہ من گوات اول تا آخر آواز کنو ساعت دو آزدہ روبا چنچو یک روبے یا کہ روب تا دعا نا یہ چی ہو سکے یا کہ روبا بابا بانا ہے گوشتا واس شروع بھی نوکن ٹیم ہے یا کہ روبا تا دعا نا کہ نماز ٹیم سہے رو نا نوکے پین چکا نا ہوب دیکھ چیزی ہے بھلے میں یہ جمعہ ہم کم ہمار کرنو ہما جمعہ کی من حقل داتا ہما جمعہ خلاص بو یہ دیکھ شپا ساتھ یک نیما من تلپونا کڑنگا کو چو جندی بند ہے من روشن کو پیام یہ ہتا یہ پیام ہم جمعہ رو چوانو بھی لئے دلواش بھی من دا تی جنینا یکی آوان کشی بیدوی بوتا معنا مرعش يشي من خير خاب انت وشو بلتا وانتا قد يقول شهري سر بوشينا مشهري بوشتا بيسا وشتا دير داشتا مردون حق تو صاحب تا روش سرا بازبان روزا مردون روش سرا ومتل بوتا مشهري بوشتا يشي چو موشي ما سي روب جدا پدا واس كتا آمولويا سي روبا داشتا سي روب آيا داشتا مولي اميريا سي روب دیگه من داشتا اگر مردون هیچ اوٹا کما کنا کم اللہ حبر کا یہ جمعی روچا ماں تو برابر چیشی تشکر کم خدا خیر بدن و من انشاءاللہ کسر دعا تمامی کنم چندہ والا کشن کم دیتر دار مردم گیشتر یا چندہ مسیطہ گیشتر بھی من چکار مردم ان روچ سر کرا دنگی کہ چندہ دیان نہ دیان چندہ حرکت دن برو صندوق ابری چی دیش دیکھ کہ ایک واس صندوق پیشنات داتا گا یا کہ ہم جو پیامی کہ صندوقاں او دا مسجد دفاع یرکنے کمی مردم ان روا گیا یا بلی کمک شرکن کنے خیر انشاءاللہ هرچی بانی هنو گچری مولای کشی وقت لورتا مرو چی مگر نا شما همشی من کلا اما تو همی جمعیانی سرپرست دی مگر تو جمعیت پر دیگا پواد ارکتا و تی براتانی وستا و تی کاغذان همه زمان نشتگ همشان نشتگا که ای پرکا کن دیگا جمعی شروع کتا گو مارا گو همشی ناشان نزدیکتر هم یہ مہ پارٹی بارا گوشتی شان چو گو مارا براتنا آمه براتن برابر ہیں مدت این جوانا ظاہر کو اس تے سوچے گورا شام میں نہ شام مارا بہال کتا گوایا مشن گورا نرے نماز کرنا گا یہ خیری بو کایا بات پاش کو نو من کلا کو مگو بوشی شما رہنو یہ جمعی وطا حمود کو برے ناز کرنے یہ اکین جمع ماہ ہو بکتا بعد اس چند سالا کے اول تا آخر آواز کرنے اپا تو یاد تکے تو اگا اگر یاد گور من گوشوک نماز رند میں انتی شما آغای حجت الاسلام واز کرنے خیر اللہ تعالی قبول بکا و فقط جنی آدما اتکاف نندہ مواظبت کنی یہ محلوکان پاری نورونڈا میں سر چی جتا ہے چاکوش جتا کہ ہے شاہ بر کنا شاہ تو میلے دا بچاری کہ آخرہ ہوتی راہ بند مکنی جنی نا ادب کنی ہمیں کماشان شانی رئیسان میل جاک جلڑ کنا ہمیں دبو جتی ما تراویان تی ما کم کی توکنوک کنی ہوتا بچارہ گا شمید اب توارا نامحرم بشکونا حرامی بلکن لاتی جنین در طور اشکو نگو اشی بیم در نشتر اتقاف بلدی بارا بحانا گرا